الرحمن الرحيم قالت ثم تحولت فاستجعت نازلي قالت ثم تحولت فاستجعت على فراشي قالت وانا حينئذ اعلم اني بريئه وان الله مبرئ مبرئی ببراءتی واقع و دا حضرت عائشی بی بی دا واقع آخری حصہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زپلار کروم راغی مور امرا سر ناستا و پلار امرا سر ناستو مخ کے تروم اوسا پوری ما سر دس ناسنو ما تیوی اے عائشی کچری دغه پاک نو الله بستا پاکی رولیږي او کچر سه ګنا دی کړی الله ته توبه وباسه وای ما وتوبه چې زما او ستاسو منځ کې بل خبره نشته خدا دې چې بس حضرت یعقوب علیه السلام چې کوم خبره کړی ده فصبر جمیل زما دې صبر جمیل هیڅ اته شکایت نکوم والله المستعان ولا ما تصفون و دا خبره می وکړه او بیا می مخو ګرځو دیوال پلو بسو ده شو. قالت حضرت یشوی ثم تحولت بیا ما مخ او ګرځو دی بل پلو او فاستجعت د شم ډډه می وله ګوله او د شم الا فراشی په خپل فرش په خپل بشتره یقین می دو چې ان شاء الله الله به زما براءت او زما تصدیق را لیگی. قالت عائشه وی و انا حین ازن او زپا دغا وقت که عالمو زپوی دلم زما دا یقینو چه انی بریعتون چه یقینا زپاکم دا دی خبرونا و ان الله مبرئی او الله چه دی داخ کار کون که دا براعت زما دی بی براعتی دا براعت زما الله زما دا براعت او دا صفائی خکار کون که دی ما وی الله با خپل پیغمبر علیہ السلام تا دا خبر رختی خکار کئی چی حضرت عائشہ رختونی دا خود نامی چرت گمانو چو سبق وحی رازی او قرآن مجید کی بی او ترد قیامت پوری باغلستی کی گی والله ولیکن والله لیکن قسم پا اللہ ما كنت اظن ما دا گمان نو ان الله ينزل في شاني چا الله براولی گی زما پا بارک وحیان وحی یطلا چا غبلستی کی گی ماوی زی چرتا او وحی چرتا زما بارک چی زما مولی خوزیم سنگا با الله وحی رولی گی ولا شانی او زما دا دا غو چی زما حالت زما شان چی دی فی نفسی زما پزله کې زما حالت سو کان احقره اغلیر معمولیو دسنا من ان یتکلم الله چې الله به خبری وکي فی پباره زما کې به امرن پدس امر یوتلا چې هغه بلستی کیږي تر د قیامت پورې ما وی چرته وحی بنی خو چرته به الله پیغمبر ته زړه کې واچی خوب کې به وته ښکاره کی ولیکن کنت ارجو لیکن زما دا امیدو ایرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم چی او بوینی رسول الله پا خوب کی رؤیان خوب یو بر اونی اللہ بها چی اللہ بزما براعت خکارکی پا دی خوب قالت حضرت شوی فواللہ قسم پا اللہ ما قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه پیغمبر علیہ السلام دا دی خپل زینا ادری دلیو ولا خرج احد او نسوک وتلیو من اهل البيت دا اهل بیت دا ابو بکر نه پیغمبر علیہ السلام دا دی زینا پاس دلیو نه دا کور خلکو کی سو کس وتلیو بار حتی انزل علیه تر دی پوری چی وحی نازل شو پدو فاخذه اونی و پیغمبر علیہ السلام لما حقی کان یأخذه چدبنی واغلا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بچو وحی راتله د وحی پراتلو باندې بد باندې سخت تکلیف او زورو نو اونی و پیغمبر علیه السلام لاغشی چه رسول الله بینی و چه غصد من البرحائی چه غصخ تکلیف دا وحی پا وقت که با ماوی دوم را زورو تاسوبه وای چه پا یخ جمعی که با داغن بیا خوالیت لی حتی ترده پوری انهو لیت حد دارو منهو چه یقینند را غرزه دلی با دا رسول الله نا را پریوتی با دا رسول الله نا مثل الجمانی پشان دا غا کنجکو من العرق دا خوالو دا سپین سپینی جمان دا چانده و دا سپینو چه غا کوری وری کنجکی اغیطا وی نو پیغمبر علیه السلام نبا دا وحی پا وخکی را غرزیدلی مثل الجمانی پشان دا غا کنجکو دا سونی دا غا دا چانده او دا دا سمین العرق دا خوالو دا دا خوالو دا ساسکی ساسکی دا تک سپین و هو فی یوم شاتن او رسول الله صلی الله علیه وسلم با او پا غروز یخا کی پا یخا روز که بددن دا خوالو ساسکی را غرزیدل او دا ولی من سقل القول الذی دا وجه دا درنوالی دا غا خبری یونزلو علیه چه پا غبا نازلی دا خیر او سم پا رسول الله بانده حالت دا وحی شروع شو چه شروع شو قالت عائشه بی بی وی فلما سریا کل چه لرکڑ شو دا حالت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسول الله نا نو سریا علیه لرشو دادن خوه هو یزحکو پداس حال که چه اغا خندل دا خوشالین خندل اغا دا وحی حالتو د پیغمبر علیه السلام نشه اغا سختی و اتی لرشوه اوس وحی ورته شوی ده او د خوشحالین اغا خندل فکان اول کلمت نو اول خبره تکلم بها چه رسول الله خبره اکره پاقی بانده نو پیل خبره ده اکره چه یا عائشتو ای عائشه اما الله فقد برأک الله تعالی فقد برأك اغستا براءت خکارک استا صفائی خکارک فقالت امي مور راتوی چه بچه فقالت امي مور راتوی چه ال پاسا او ده رسول الله شکریا داکا قومی پاسا الیه رسول الله تا رسول الله تا ور پاسا داغه شکریا داکا قالت حضرت شبی بی وی چه ټیک ده زو ده چابی قدرین کوم د رسول الله قدر کوم دا غمی زد کوم واجب القدر دی خو په دې مسله کې زه شکریه د هیچ چا نه ادا کوم که ادا کوم نو الا الله مگر دی والله ما باندې ټولو خلکو دا غلط ګمانونه کړي وو که ګمان الله پاک شه دی نو زما برات چې رالیږلی دی صرف الله رالیږلی دی قالت حضرت عائشوی فقلت ما وتوی والله قسم په الله لا اقوم الیه زبا ورپان سماغتا ولا احمد و ز تعریف نکم او حمد نویم شکری نادا کم الا الله مگر دا الله ناسو بوای دغا وقت که چه وحی نازل شنو اغا کما و انزل الله او الله رولیگ پخپل پیغمبر دالس آیتونا ان الذین جاؤ بالعفق اغا خلق چه اغوی راتلل کری دی پا اغا سخت و دروغو چه اغا عبدالله ابن عبی ابن سلول و دا اغا مرگی دی دی اثبتون دا یودر دا من کم ستاسونا العشر الآیات او ویلستل دا لس آیتون کل ها طول فلما انزل الله هازا کلچ نازل که اللہ تعالی دا وحی فی براعتی پا بارد صفحه زماکی تاسو خو ویلیو کنه چه پا مسلمانانو کم حضرت مستح نده مستح هغه هم دې پروپیګاندو کې ساغشته، هغه هم د منافقانو نه متاثره شوی. او مستح هغه سړی دی چې غریب همو ماجر همو او د ابوبکر صدیق ورې رشته دار مو د ترور زوی و، او د ده کور خرچه به تمامه چې پوره کوله نو دا به ابوبکر صدیق پوره کوله. ابوبکر صدیق قسم وکړه چې مړه ده دومره ما سره ظلم او زیاتی وکړه، په خدای قسم چې زه د باندې خرچه بیا ونه کړم، دلاسه ور نه کړم. قال ابوبکر صدیق، اوی ابوبکر صدیق، وکانه ينفق علی مستح ابن اساسه، او دی ابوبکر صدیق به خرچه کوله په حضرت مستح باندې، اول به پی کوله لقرابته، د وجه د رشته داری دغه منه د سره د حضرت مستح د ابوبکر صدیق سره رشته داری و دواړه د خالی زامنو، و فقره او د وجه د فقر نه چې مستح فقیرو، اکثر د فقرا و اخلاق کمزوری. سوی ابوبکر صدیق، قال ابوبکر صدیق، نه ابوبکر صدیق وی سوی، والله قسم په الله لا انفق على مستح، زبا اون لگم په حضرت مستح شی اس شی ابدا همیشه، بس نوړی بم ول بیا ورنکم نوړی. بعد الذی پس د هغینا، قال لعائشه شدوی په باره د حضرت عائشه کی ما قال اغش کم ویلی دی، ما وسره سمره خکول د کور تمام خرچه ما د پورا کول او د دونه زیاتې وک، چې دا آیتونه د کله ابوبکر صدیق دا قسم وکړه چې زه به ده باندې خرچه ونه کړم، نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړه چې ابوبکر صدیق خپل شان ته ګوره، سمعمولي سړی نه، الحمدلله په دین کې هم د الله لوی مقام در کړی دی، دنیا هم د الله ډیره در کړې ده، که چا د سره زیاتې وکړه معافي کوه، هغه غریب دی محتاج دی، هغه باندې خرچه مه بندوه ورکوه وه. ولا یأتلی، قسم دې نه کوي، ولا یأتلی، قسم دې نه کوي، اولو الفضل خاوندان د فضل منکم چې هغه ستاسو نه دي. فضل زیاتی ته وایي، مراد دلته د زیاتی نه زیاتې په دین کې دی، ښه کوم خلق شغوی ته الله په دین کې زیاتې ورکړی دی، علما دی، بزرگان دی، دیندار دی. قسم دې نه کوي خاوندان د فضل منکم چې هغه ستاسو نه دي، وسعت او د پراخه، کوم خلکو له چې الله دنیا پراخه ورکړې ده، دنیا هم پراخه، په دین کې هم ته الله فضیلت ورکړی دی، دوی دې قسم نه کوي، د څه شي نه دې قسم نه کوي، ان یؤتو د ورکولو د دوی، اولی القربا خاوندانو د خپل ولیته، چې باس به خدای قسم چې زه د خپلوانو لسه شی ورنکم، مستح د خپلو کنه د ترور زیو، والمساکین او مسکینانو له چې دی مسکینانو له بس ورنکم، مستح په خپله مسکینمو، والمهاجرین او ماجرو له هغه خلک چې هغوی هجرت کړی دی فی سبیل الله په لار د الله کې، مستح رشته دار همو، غریب همو، ماجر همو. نو سوال پیدا شو چې د چا ما سره زیاتې کړی دی، زیاتې را سره کړی دی، ظلم یې کړی دی، نو زه څنګه خرچ وکم؟ وایي د دې خو علاج شته، ولی عفو او دوی دې عفو وکړي دوی ته، ولی عفو او دوی دې معافي وکړي هغې ته، ولی یصفحو در گذر دی وته وکړي مخ دې واړی، وایي مړه د دې خبرو نه تیر شه، ولی یصفحو دوی دې مخ وګرځوي د دې نه، که ته وایې څنګه مخ وګرځو ما سره زیاتې کړې دی، وایي الله به د لاچر درکړي کنه. الا تحبون، آیا تاسو نه خوښوئ، ان یغفر الله لکم، چې الله به بخښنه وکړي تاسو ته، تاسو دوی ته معافي وکړه الله به تاسو ته معافي وکړي، والله غفور الرحیم، الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. الکه د الله صفت څه دی؟ بخشش. یو ځای کې به درته راشي، وایي کوشش کوي په ځان کې د الله صفتونه پیدا کړي، نو د الله صفت بخشش دی، تاسو هم دغه کوي، بخشش کوي. قال ابو بکر، کنا تاسو وی کنا چې الا تحبون تاسو نه خوښوي دا چې ان یغفر الله لكم نو چې تاسو نه خوښوي نو قال ابوبکر ابوبکر وی بلا ولی نه خوښو ربا مو خوم دې پسې ګرځو چې داسې کارونه وکړو چې الله راته معافي وکړي والله انی احبو قسم په الله چې زه خوښوم ان یغفر الله لی چې الله وبخي ماته ما الله بخنه وکړي ماته فرجع نو واپس کو الى مستح مستحت النفقه التي اغا خرچا کان ينفق عليه چې ده په لګوله پاغو مخکې به چې کومه خرچه دله ورکوله او مقه خرچه دوباره دغه کړه قسم یې مات کو او د قسم کفاره یې ورکړه. وقال ویلي اوس بل شان قسم کوي والله قسم په الله لا انزعها زبره و نه باسم او بنده به نه کوم دا خرچه منه ابدا د مستحنه همیشه. قالت عائشة رضی الله تعالی عنها حضرت عائشوی رسول الله با د خپل بی بیانونم زما په باره کې پوښتنه کوله چې چرته د حضرت عائشې نه غلطه خبره خو بم نی اورېدلې د هغې خو بم چرته غلط نقل و حرکت نی لیدلې. وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسأل رسول الله با پوښتنه کوله زینب د حضرت زینب نه ابنت جحش چغه لور و د جحش زینب بنت جحش د رسول الله د ترور لورم و او د پیغمبرستان بیبیم و دا غینه به پختنه کوله عن امری د کار زمانه چې دا عائشه څنګه ده حال لا دې چې په ټولو بیبیانو کې ما سره به یو بیبی مقابله نه کوله دی به کوله که چې دا هم د قریشو و حضرت عائشه بیبیم د قریشو و دی به هم ځان ته سوي و هغې به هم ځان ته سوي نو دی به زما سره په هر کار کې مقابله وه. نو رسول الله د حضرت زینب نه دا پوښتنه ځکه کوي چې که په دې کې سوي نو دا به یې راته ووایي ځکه چې دې ما سره مقابله وه. ښه فقال څنګه سوال یې وکړو فقال ویوي یا زینبو ای زینبی ماذا علمت څه خبره تا ته معلومه ده ورایت او تاسې لیدلی دي د حضرت عائشې په باره کې تا ته څه معلوم دي او څه دې لیدلی دي. فقالت هغې وی هغه هم د رسول الله بیبي وه فقالت هغې وی یا رسول الله ای د الله رسوله توبه توبه احمی سمعی زه ساتم خپل غوږونه احمی زه ساتم سمعی خپل غوږونه چې ما په یو غوږ خبره نی اورېدلې او زه ما اورېدلې ده دا غوږونه د دې دروغو نه ساتم و بصری او زه ساتم خپل سترګې داسې نه شم ویلې چې ما شی لیدلې نی او زه ما لیدلې دی ما علمتو حضرت زینب وی ما ته معلومه نه ده په باره د حضرت عائشې کې الا خیرن مگر خیر که د هغې اعمال دي ټول د خیر دي که د هغې کار و کردار دي ټول د خیر دي. قالت حضرت عائشه وی په ټولو بیبیانو کې به دې زما مقابله کوله لیکن نه رښتیا ووي وهی التي دا هغه ښځه وه دا زینب کانت توسامینی چې هغې به زما سره مقابله کوله من ازواج رسول الله سلام په بیبیانو د پیغمبر علیه السلام کې لیکن نن فعصمها الله الله د دې ساتنه وکړه الله دا اوساتله د دروغونه او ولې د پیغمبر بیبی ده کنه تقوا پکې وه بل ورع د وجې د یرې نه شي چونکې دا د الله نه یرېدله وتفق تیک د شدا خو و لیکن تباه و برباد دغه شوه خور د حضرت زینب خو ما ویر ډیره دینداره وه لیکن د دې خور نه د زینب بنت جهش هغې به خور به وی پاکه ده او هغه بد نصیب بوي نه نه نه دا د غدیبم پروپاګاندا کولی دا به سره کولی د خور د پاره چې زما خور ته د حقته شی و شرمیږي. وتفقت او شروع شولا اختها خور داغی الکت زینب خور سوک و حمنتو چه اغا حمنه و حمنه بنت جهش تو حارب و اغا بجنگی دا لها دا دیخ پلی خور دا پارا دیم ماوی دا پروپیگنلی زکا کولی چه زما خور تا دا لگه سپکا شی و لگه دقا شی او شرمیگی. فا حلکت نو دام حلاک شوا فی من پڑل دا غشا که حلاک چکم حلاکو من صحاب الافک دا خواندانو دا افک نادروغونا انور خلق چه سنگ حلاک شو دام حلاک شوا. باب قوله دا باب دی دا دی قول دا اللہ ولولا فضل الله علیکم کچر نوی فضل دا اللہ پتاسو و رحمته دا الله رحمت نوی دا الله فضل نن تاسو کې نوی پتاسو نوی چې په پیغمبر ایمان دی د پیغمبر په ماحول کې یې و رحمته دا الله رحمت نوی نو ګورې معمولی کارم نه دی کړی خان ډیر لوی ګنام کړی دا لمسکم نو رسیدلی به وی تاسو ته فیما پا حقی که افتتم فیه چه تاسو با ننواته پا غی که پا غا کمو غلط و پروپیگندو که بچه ننواته لی ده دغ غلط و پروپیگندو ده وچه نبا اللہ تاسو ترسولی وی عذاب و نظیم عذاب لوی خا استلقونهو بی السنتکم پا غا وقتی چه تاسو دا یو بل ندا خبر اغشتل بی السنتی کم پا خپلو جبو علیکا دا کیسا سنگا دا یرا ما خودسی اوریدلی دی بل باوی دا کیسا سنگا دا یرا ما خودسی اوریدلی دی علیکا خبر خلق اول تحقیقو کی نو چه تحقیقو کی نو زلک یقین راشی نو چه زلک یقین راشی خبر پا زلک پراتای نو دا جبا ولا ترجمان شی تاسو زلکی خبره معلومه کرده نده زلکیم نشته و خالی پخلی بیانوی استلق قونهو پاقا وقتی چه تاسو ده یو بل ناغشتل ده خبره ده تلق قونه ده خواه ده قاب بانده شد ده ازو تلق قونهو پاقا وقتی چه تاسو ده یو بل ناغشتل ده خبره بی السنت کم پا جبو سمانه یرویه بازو کم ان باز چه روایت بکو باز استاسو دا بازو نالک پلانی دسی وی اول باوی پلانی دسی وی تفیدون چه تاسو باورن نواتلی مانه که تقولون پاقا وقت که چه تاسو باوی حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سلیمان عن حسین عن ابی وائل عن مسروق عن ام رومان مسروق د عبدالله ابن مسعود شاگرد دی د حضرت هشام شاگرد دی دی را پاسی گی روایت کوي عن ام رومان د ام رومان نه ام رومان دا سوکوه ام عائشه رضی الله تعالی عنها چې هغه مور ده د حضرت هشام د حضرت هشام مور ده ام رومان. مسروق روایت کوي د دینه چې انها قالت دی ام رومان اوی چه لما رومیت عائشتو کلچه تهمت اولگی ده پا حضرت عشی نو دا خو یومی اش پور خبر نوا بیا چه خبر شوا نو خررت دا دیر غم دا وجه ندارا پریوتا پس مکر او غرزی دا مخشیین علیها چه پا غیبان دی بیوشی را غلی وا یا رب دعس خبری دی باب قولیه دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ چه استلقونه بی السنتکم پا آغا وقت که چه تاسو با اغشتل دا خبر دا یو بلن بی السنتکم پا خپلو جبو فتلق آدم و تاسو بی یاد اکڑی آدم نو اسی من مانا کهو استلقونهو پا آغا وقتی چه تاسو با دا یو بل ندا خبر آغستل بی السنتی کم پا جبو تاسو تا روایت دقو که کنه چه یرویه وقتی دا تووی روایت بکو تاسو دا یو بل نپا جبو معلوماتم نکو خا و تحسب بی اف ما لیس لکم به علم داغ خبر چه ستاسو پا غیبان دی علم نو و تحسبونهو او تاسو با گمان کو پا دی باندی حیینن دا معمولی چه ملا دا خبر خو معمولی دا خودهم پا خیر که و هو عند الله عظیم او دا دا اللہ پا نزبان دیر لویا دا چه یو پاک حیاناک دندار بزرگ اغیبان دی تاسو دا لغا کوی. حدثنا ابراهیم بن موسا قال حدثنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال ابن ابي مليكه سمعت عائشه نا زمن قران مجيد كه هوتل قرات لسدي استلقونه نقاف من شد اصل كه دي تتلقونه باغه وخت كه چتا صبح د يوبلنا اغسته دا خبره لیکن ده حضرت یشی بی بی قرد دسته ده استلقونه اغاوی ما ده رسول الله ندسته ورده لیدوار سیده ازا تلقونه سنگه ده سمیت و عیشتا حضرت عبدالله ابن ابی ملیکوی ما ورده لیده ده حضرت یشینا تقرأ او شغیب لستو دا دی ازا تلقونه دا تیز وروایه دا لام زیر وایه پا قاب بانده پیش وایه خوشد نه ازا تلقونه تلقه یطلقو خپلا مانا ده دروغ ویل ازا تلقونه پا آغا وقت که چه تاسو با پا دروغ وی دا خبر ازا تلقونه پا آغا وقت که چه تاسو با پا دروغ وی دا خبر باب قوله دا باب دے دا تفسیر دا دے قول دا اللہ چی ولولا اسمعتموه ولنا ولولا ولنا اسمعتموه چی کل تاسو وارد دا پروپیگنڈا نو قلتم تاسو ولنا بی مسلمانانو چی توبا توبا توبا ما یکونو لنا ندی لائق زمان دا پارا ان نتکلم بی هادا چه من خبر او کپا دی توبه دس خدقه بانی منگا خلا نشو خوزولی سبحانکا پاکی ده تالا ربا تپاکی ستا پیغمبران پاک دی مومنان پاک دی ستا ده پیغمبر بی بیان پاکی دی هادا بهتان عظیم او داد تهمت لوی. حدثنا محمد بن المسنه قال حدثنا یحیی عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة وي حضرت شبيبي بمارة دا او دس بمارة دا چه بس دا مرق پا حالت كدا دا فاسدو دا گرزدو نوا دا دا دي اخيري وقت دي ما بتاسو گوري چه دا سنگ خلق دي. قال ابن ابي مليكوي استاذنا ابن عباس اجازه اوغخت عبد الله ابن عباس اجازه اوغخت عبد الله ابن عباس حضرت یشی کرا د ورتک چې بیبی لک درزم ستا کورته دا کله قبل موتها لگ مخکې د مرگ دا غینه قبیل موتها لگ مخکی دا مرگ داغینا بس حضرت یشا دا مرگ حالت کی وا خلامرا نوا دا مرگ نا لگ مخکی دی جازو غختا پچا علا عائشتا پا حضرت یشی چی بی بی کستا جازی زدرزم وحی او حضرت یشا پا داغا وخکی مغلوبتون دا مغلوبا وا رو را گیره و مغلوبه منه گیره و مطلب دا دی د مرگ حالتو چې د مرگ حالتو نو قالت حضرت عائشه سوی چې اجازه وته مکوی عبدالین عباس ندی از ما تعریفونه ډیر کوي او حضرت عائشه به وی دا وخت د دې نه دی چې څوک دې زما تعریف وکړي. تاسو ګوره دې خلکو کې څومره دینداری او څومره تقوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی چې کم سړی ستا مخامخ تعریف وکړه په خوله کې ولا خورې ورواچوي چې ما غرکې خدای دې داسې داسې کا خیال لري د چا مخې له تعریف کول دا غري انسان طبیعي ده. تاسو یو ځل ویلو مجدد الفسانی رحمه الله دا هغه پیر دی. یو ورځ داسې دینی مجلس و دې دینی مجلس ته د حضرت مجدد الفسانی پیر راغی. چې راغی نو په مجلس کې یو کس پاسېد او تعریفونه یې شروع کړه چې دا علامه راغی او دا داسې بزرګ دی او داسې دی او داسې دی. د ده زړه کې هم دغه شو چې واقعي خلکو زما تعریف وکړه زه صحیح یم. چې راغی د عرس نه هغه چې څه علم و هغې نه خلاص شو دقسې پوف پاتې شو. الله د خپلو نیکانو سره هغه معاملې کوي چې دا مو سره نه کوي. د وی ربه دا سوشو پوه شو چې دا زما تعریف ده وکړه د دې تعریف د وجې نه زما عرسه ختم شو. لکه هغه کې لږ لقه راغی چې زه خوم یم ګرځېده به او بزرګانو باندې بل چا باندې. هغه ورته وایي چا ورته ووي هوښیار سړی وی په بزرګانو پسې ګرځې خو بزرګان پیژنې نه. وی څوک دی؟ وی ستاسو د علاقې طالبان. طالبان چې کله درس ته ناست دي نو په دې علاقه کې د دوی نه لوی بزرګان نشته. منډه طالبانو له چې کله طالبان درس ته ناست دي ورته ووایه چې ماله دوا وکې. هغه دی چې راغې مدرسې ته داسې طالبانو حلقه وه چې دوی ولیده چې حضرت راغی بزرګ راغی. وی بزرګ زنیم تاسو یې تاسو او راغلی دی له ماشاءالله د علم نه خلاص کړم دعا راته وکې. دوی وله دعا وکړه د دعا سره لا پاسېدلې نو چې بیا د علم خزانه زړه کې پراته وه. نو ما وی دا پلانې صیب او پلانې صیب ټیک دی چې سړی خو پرې خوشحالیږي خدا شیطانی په دې تعریفونو کې ګوري انسان په خپله تباه کیږي. خامخا زړه کې راځي او تاسو وایې دا عالم دی او دا داسې دی او بخاري وایي لاړ شي او زه یې واورم بس غرق شو لاړم. زمونږ اکابر د دارالعلوم دیوبند رحمهم الله الله دې د دوی په قبرونو رحم وکړي. هغوی کې چې کمه تواضع وه کمه عاجزي وه کله نا کله زمونږ دا ملګري ووایي چې موږ د دیوبند سره تعلق لرو مخامخ ماته کله ناکله ویم چې چپ شې دا خبرې مه کوې دیوبند شرموي. هغوی داسې اخلاق و لکه دا تاسو چې کوې ای که دا تکبر او دا لویي وه لکه دا تاسو چې کوې. یو عجوبه بزرګ داسې قوم تیر شوی دی چې په هندوستان کې نه داسې څوک تیر شوي دی او نه به راشي. نو ګورې حضرت عائشه ته هغه خو پوهېده دا دغه په مزاج د عبدالله ابن عباس نو څه وایي. وایي اخشا زه یریږم چې که دا عبدالله ابن عباس راغی نو ایوسنی علی دی به صفتونه زما کوي. ایوسنی علی چې دی به زما صفتونه کوي د دې وژنې اجازه ورته مه کوې. فقیل له فقیل نو دې ته وویلی شو چې نبی بی کنه اخو ډیره محترمه هستی ده که وته اجازه ونکې عبدالله ابن عباس به خپه شي. ولې ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته په خاندان کې د رسول الله د تره زوی دی. معمولی خو نه دی د رسول الله چې څوک د تره زوی وي نو معمولی. نو یو خو د تره زوی دی د رسول الله او بل دا دی چې ومن وجوه المسلمین او دا غلوی مسلمانانو نه دی د مخونو د مسلمانانو نه دی یعنی دا غلوی مسلمانانو ندی تاسو کې وی خزه چلو ته اجازه وکي. قالت حضرت عشیوی ائذن له اجازه وته وکي چا سنا یریده او ماغسی وشو. قالت اجازه وته وکي نو چراغ عبدالله ابن عباس تپوس کوي کیف تجدین کی بی بی ته څنګه خپل ځان مومی مونږ یې څنګه یې تاسو ما وی ګوره د تقوادارو خولې چې دی د دین نه ډکی کیف تجدین کی څنګه ته مومی خپل ځان. نو قالت اغي وی چې بخیرن په خیر زما حالت خره خو په یو شرط که تقوا را کی لکه چې په تقوا انسان کی او د مرگ حالاتی نو وز دی د کامیابی په لور روان دی. نو بخیرن زیم په خیر خو اینت تقیتو که چری ما که تقوایی وز گوره سمره لوی هستی ده په هر طرف لوی ده لیکن بیان په ځان یقین نکی چه ما که با تقوایی. قالت راوی وی قال عبدالله ابن عباس و توی نمعرف فانت بخیر انشاءالله تشده پا خیر انشاءالله الله با دوران دی سفر د خیر کی ولی اسی تعریفون شروع کرو زوجت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تشده بی بی دا پیغمبر علیہ السلام او دا پیغمبر بی بی اصلا معمولی وقت مقام خونه دی. یو دویم داده چه ولم ینکح بکرن او رسول الله نو په نکاح کړي پیغله جنې غیره کې بغیر ستانه. رسول الله که جنې په نکاح کړي دا یو عائشه و دا نور ټولې کونډې وي. دو شو ونزل عذر کې دا یو ټکی راغی چې د دې وجنې د حدیث دلته ذکر کړ او الله په قرآن مجید کې را لېږلې دی عذر ستا هغه صفایي ستا من السماء د اسمان نه. خیر دا خبر خوش وی حضرت عشبی بی سینه وی خاموش و دیکی عبدالله ابن عباس لار چی گورو دا حضرت عشبی بی خورین راغی و دخل ابن زبیر رانن آوتا ابن زبیر عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنه رانن آوت یا عبدالله ابن زبیر دی رانن آوت خلافه رستو داغ پسی نا عبدالله ابن عباس پس رستو عبدالله ابن زبیر راغی نو داوت شکایت کی مونج خوش زوگ تعریفون او که ترخون خوزو حضرت عشبی بیت شکایت کی چلک مرد غوث راغلیو عبدالله ابن عباس سیب او زمان تعریفون شروع کرنوز دا وقت دا تعریفونو دی. فلا فقالت ندی و تووی دخل ابن عباس رانن و تمات عبدالله ابن عباس فاسن علی اغا زما دیر صفتو نوکر و ودت تو او زما ارزو دا چه دا سر چه زما نامن اغشتلی انی کنتو نسیان چه زوی هیرا منسیعی را شوی پدید اغا که سر زما چه نامن اغشتی و نزم چه زما تعریفو نکولی زکه چه ده سری تعلق ده الله سری نگواری آقا دانو خواخی چه ده سر بل سوک تعلقو ساتی و ده دنیا که گوره افتاد ده زنه لار شه او ده علاکه ده باچه سر ملاوی گی آقا سر ملاوی او دل تا بل سری تیلیفونو که موبیل بانده نوچت بیکی یا بیادر تو کی بیادر تو کی نو خپکی کی کنه چه مره نو ده وقت ده ده ده دا قصه بزرگان و تعلق دا الله سره اغوی که تا تعریفونه که او دا اغا که اغا وی رو را تعریفونه نسه جوریگی خو که تقوی را کی نو بی خیرن خیر ده او که تقوی را کی نی نو بی شر زمان طول حالت سده اغا دا شر ده. استازان و باوی دا صفت زان که پیدا که یو دا چه تعریفونه بانده مخوش علیگی بلکه کوشش دا کوي چې څوک زما تعریفونه وکړي ټیک د شه طبیعت خوشحاليږي دا بعد الموت د مرګ نه پس کدي سړی تعریف کوي نو باغې خوشحاليږي چې رب زما دغه دی دا د مرګ نه پس بیا مې داسې حالت شروع کړي چې خلک زما تعریفونه کوي او بد نه وایي، خو لیکن په ژوند کې تعریفونه سړی خرابوي. ښه زه بس دی نو ښه.